Allah'ım götürün Nebi'ye. Eğer beni sorar ise, gücü yoktu deyin sizde, gücü yoktu deyin sizde. Ebu Bekir Ömer orada, Osman Ali Canlar orada, nasılsa ben gidemedim, selam götür. İhtiyarlık çok zor imiş, gönül ona gitmek ister, gönül ona gitmek ister. Ebu Bekir Ömer orada, Osman Ali Canlar orada, nasılsa ben gidemedim, selam götür. Selam götürün Ravza'ya, selam götürün.